Bakara suresi 58 ve 69. ayetler. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bakara 58. Ve izgunne duhulu hazihil kariye. Dedik ki ey İsrailoğulları bu şehre girin. Fekulu minha haysu şi'tum ragada. Orada dilediğiniz şeylerden yiyin ve bolca yiyin. Fekulu minha yiyin oradan haysu şi'tum ne dilerseniz ragaden bol bol. Vedhulul bâbe sücceden ve kulu hittah. Ve kapısından secde ederek girin ve kulu hittah. Ya Rabbi hittah bizi affet, günahlarımızı sil, bizi bağışla diyerek kapısından secde edip girin. Neğfir leküm hatayâküm. Biz de sizin hatalarınızı silip bağışlayalım. Ve senezidül muhsinin. Biz iyilere ecri, mükafatı bol bol artırıcı olanız. Bakara 59. ayet. Febeddelellezine zalemu kavlen gayrellezi kile lehum. Zulmedenler sözü kendilerine söylenmemiş bir sözle değiştirdiler. Fenzelna alellezine zalemu. Biz de zulmedenlerin üzerine indirdik. Rizzen minessemai bima kanu yessugun. Gökten fasıklıklarından ötürü alçaltıcı bir azap indirdik. Bakara 60. ayet. Ve izistefka Musa li kavmihi. Musa kavmi için Allah'tan su istedi. Fekul nedri bi asakel hacer. Biz de ona dedik ki asanı taşa vur. Fenfecerat min hüsnete aşrete ayna. Ondan 12 pınar fışkırdı. قَدْ عَلِمَ كُلُّ اُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ. Her kabile su içecekleri yeri bildi. كُلُوا وَشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللّٰهِ. Allah'ın verdiği rızıktan yiyiniz, içiniz. وَلَا تَعْتَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِينَ. Ve daha sonra haddi aşıp sakın ha sakın yeryüzünde bozgunculuk çıkarmayınız. وَلَا لَا تَعْتَوْا فِي الْاَرْضِ ifadesi ey la tufsidu fiha, yani yeryüzünde bozgunculuk etmek üzere yürümeyin. Bakara 61. ayet. Ve izgultum ya Musa. Siz dediniz ki ey İsrailoğulları, ey Musa, len nasbira ala ta'amin vahid. Biz tek bir yemeğe sabredemiyoruz. Fed'u lena rabbeke. Bizim için Rabbine dua et de yuhric lena mimma tümbitül ard, yerin çıkardıklarından, min bakliha, baklasından, ve gissaiha, salatalığından, ve fumiha, sarımsağından, ve adesiha, mercimeğinden, ve besaliha, soğanından, bize versin. Kale Musa dedi ki, etestebbilûne lezî huve ednâ billezî huve hayr. Siz aşağılık olanla size verilen hayırlı olanla daha aşağı olanı değiştirmek mi istiyorsunuz? İhbidu Misran, oradan bir şehire gidin. Feinne lekum ma se'eltum. Aradıklarınız, istedikleriniz oradadır. Ve duribet aleyhimu zilletu. Böylelikle üzerlerine zillet vel meskenetu, meskenet vuruldu. Ve ba'u bi gazabin min Allah. Allah'tan, Allah'ın öfkesini kazanarak döndüler. Zalike bi ennehum kanu yekfuruna bi ayatillah. İşte bu Allah'ın ayetlerini inkar ettiklerinden dolayı ve yektulûne nebiyyine bi gayril hak. Haksız yere Allah'ın peygamberlerini öldürdükleri içindir. İşte zalike bima asavu. İşte bu haddi aştıkları, bima asav isyan ettikleri, ve kânu yâfedûn haddi aştıkları içindir. Bakara 62. ayet. İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû vennesâra vessâbi'in. Muhakkak ki Allah'a iman edenlerden, Yahudilerden, Hristiyanlardan ve sâbi'in, yıldıza yahut meleklere tapan kimselerden men amene billahi vel yevmil ahir ve amile salihan, onlardan hangisi gerçekten Allah'a ve ahiret gününe iman eder ve salih amel işlerse, felehum ecruhum inde rabbihim, onların mükafatları Allah katındadır, Rableri katındadır. Ve la havfun aleyhim ve la hum yahzanun, onlar için ne korku ne de hüzün vardır. Onlar ne korkacaktır ne de üzüleceklerdir. Dikkat ederseniz burada innellezine amenu, iman edenlerden, Yahudilerden, vellezine hadu ve nasara ve sabiin ifadesi innellezine amenu üzerine atıf geliyor. Bakara 63. ayet. Ve iz ehezna misaqakum, ey İsrailoğulları, sizden sımsıkı sözünüzü aldık. Ve rafa'na savgakumuddur, üzerinize Tur dağını kaldırdık. Hudu ma ateynakum bi kuvve, size verdiklerimizi sımsıkı sımsıkı tutun. Size verdiklerimize sımsıkı tutunun. Ve zkuru ma fihi leallekum tettekun, ve içinde olanı sık sık hatırlayın, umulur ki sakınırsınız. Bakara 64. Sümme tevelleytüm min ba'di zalik, sonra siz bundan sonra döndünüz. Felev la fazlullahi aleykum ve rahmetu, eğer Allah'ın fazlı ve rahmeti üzerinize olmasaydı, ekuntum minel hasirin, muhakkak hüsrana uğrayanlardan olurdunuz. Bakara 65. Ve lekad alimtumul lezine tedev minkum, İçinizden fissert, yani sert günü, ya sert günü haddi aşanları muhakkak bildiniz. Kagulna lehum kunu firadeten hasiin, biz onlara zelil maymunlar olun demiştik. Bakara 66. Fecaalnaha nekalen lima beyne yedeyha ve ma halfaha, İşte biz böylelikle onları öncekiler ve sonrakiler için birer ibret kıldık. Ve mev'izeten lil muttakin, sakınmak isteyenler için de bir öğüt. Bakara 67. Ve izgale Musa li kavmi, Musa kavmine dedi ki, İnnallâhe ye'murukum en tezbehu bakara, Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor. Kalu etettehizuna huzuva, dediler ki bizimle alay mı ediyorsun? Kale e'udu billahi en ekune minel cahilin, Musa dedi ki aleyhissalatü vesselam, Allah'a cahillerden olmaktan sığınırım. Bakara 68. Kalu du lena rabbeke yübeyyin lena mahiye, dediler ki Rabbine bizim için dua et de seslen de bize onun ne olduğunu söylesin. Kale innehu yekul, innaha bekaratun la farizun ve la bikr. Musa dedi ki aleyhissalatü vesselam, Rabbim diyor ki o bir inektir, ne farizdir yani çok yaşlıdır, ve la bikrun, ne de çok körpedir, çok gençtir. Avanun beyne zalik, bu ikisi arasıdır. Fef'alû mâ tü'merûn, haydi size emredileni yapıverin. Bakara 69. Kâlu du'u lena rabbeke yübeyyin lena mâ levnuhâ. İsrail onlar dedi ki, ey Musa, Rabbine seslen bizim için de onun rengi nedir diye bize açıklasın. Kâle innehu yegûl, innehâ bekaratun safra. Musa dedi ki, Rabbim buyuruyor, o sapsarı bir inektir. Fâdiyun levnuha, rengi çok parlaktır. Tasurrun nazirin, bakanların içini açar. Onlarda hayret ve şaşkınlık uyandırır.